Mac Media Production Lake Zone imeongezeka kutoka 19 hadi wizara 21. Kwa hiyo zimeongezeka wizara 2. Kwa hiyo tutakuwa na wizara 21 badala ya kuwa na wizara 19. Lakini mawaziri nao watakuwa wameongezeka kutoka mawaziri 19 hadi mawaziri 21 kutoka na zile wizara 2 zilizoongezeka. Na manaibu waziri wameongezeka kutoka manaibu waziri 16 hadi manaibu waziri 21. Kwa hiyo mtaona kwamba katika nafasi za mawaziri zilizoongezwa ni 2 na nafasi za manaibu waziri zilizoongezwa ni 5. Kwa hiyo jumla 7. Hivyo orodha kamili ya mawaziri na manaibu waziri ambao ningependa nitangaze kwenu ni kama ifuatavyo. Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Waziri atakayehusika na utumishi na utawala bora atakuwa Mheshimiwa George Huruma Mkuchika. TAMISEMI, waziri atakuwa Selemani Jafo Saidi. Atakuwa na manaibu waziri wawili ambao ni Josephat Sikamba Kandege na George Kakunda. Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira. Waziri atabaki huyo huyo ndugu January Yusuf Makamba. Naibu waziri atakuwa Mheshimiwa Kang Arfaxad Lugora. Wizara, ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Kazi, Vijana, Ajira na Walemavu. Waziri anaendelea huyo huyo Jenista Joakim Muhagama. Naibu waziri wa Kazi, Vijana na Ajira anabaki huyo huyo Anthony Peter Mavunde. Naibu waziri wa Walemavu anakuwa Stella Alex Ikupa. Wizara ya Kilimo, waziri anabaki huyo kama nilivyosema. Wizara ya Kilimo, Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi tumeigawanya imekuwa 2. Kwa hiyo wizara ya Kilimo atakuwa Dr. Engineer Charles John Tizeba. Naibu waziri atakuwa Dr. Mere Machachu Mwanjerwa. Wizara ya Mifugo na Uvuvi, waziri atakuwa Ruhaga Jason Mpina. Naibu waziri atakuwa Abdalla Hamisi Urega. Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, waziri anaendelea huyo huyo Profesa Makame Mnya Mbarawa. Manaibu waziri watakuwa wawili, Engineer Etashanta Justus Nditie, na naibu waziri mwingine atakuwa Elias John Kwandikwa. Wizara ya Fedha na Mipango, anabaki huyo huyo Dr. Filipo I. Mpango, na naibu waziri anabaki huyo huyo Dr. Ashantu Kijaji. Wizara ya Nishati, waziri atakuwa Dr. Medad Matogoro Kalemani. Naibu waziri atakuwa Subira Hamisi Mugaru. Wizara ya Madini, waziri atakuwa Angela Kate. Naibu waziri atakuwa Haruni S. Nyongo. Wizara ya Katiba na Sheria, anaendelea Profesa Paramagamba Kabudi. Wizara ya Mambo ya Nje, Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Kikanda na Kimataifa, anaendelea Dr. Agustino Mahiga. Na naibu waziri anaendelea Dr. Susan Kolimba. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, waziri anaendelea Dr. Hussein Mwinyi. Wizara ya Mambo ya Ndani, waziri anaendelea Mwigulu Lameck Nchemba. Na naibu waziri anakuwa engineer, huyo huyo anaendelea engineer Hamadi Yusufu Masaudi. Wizara ya Maliasili na Utalii, waziri anakuwa Dr. Hamisi Andrea Kigwangara. Naibu waziri anakuwa Ngailonga Josephat Hasunga. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, waziri anaendelea huyo huyo William Lukuvi, na naibu waziri Angelina Sylvester Mabura. Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji, waziri anaendelea huyo huyo Charles Paul Mwijage, na naibu waziri anakuwa engineer Stera Manyanya. Wizara ya elimu, waziri anaendelea huyo huyo Profesa Joyce Ndalichako, na naibu waziri anakuwa William Ole Nasha aliyekuwa mifugo. Wizara ya afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, waziri anaendelea huyo Umi Mwalimu, naibu waziri anakuwa Dr. Faustine Ndungulile. Wizara ya habari, utamaduni, wasanii na michezo, waziri anaendelea huyo Dr. Harrison George Mwakembe, na naibu waziri anakuwa Juliana Daniel Shonza. Wizara ya maji na umwagiliaji, waziri anakuwa Isaac Alois Kamuel Lue, na naibu waziri anakuwa Juma Hamidu Aweso. Lakini katika hili pia tumefanya mabadiliko kwa katibu wa bunge. Nimemteua ndugu Steven Kagaigai ambaye ndiye atakuwa katibu wa bunge. Ndugu Kashirira atapangiwa kazi nyingine. Asanteni, Mungu awabariki. Kuapishwa, nafikiri wahusika wote niliowataja ambao watataka kuja kuapishwa, tutafanya hiyo kazi Jumatatu asubuhi kwenye saa tatu na nusu hivi. Maana yake itakuwa tarehe ngapi? Itakuwa tarehe 9 asubuhi. Kwa hiyo wale ambao watataka na watakao kubali uteuzi huu watakuja kuapishwa. Jamani, asanteni. Anelezi kama kuna maswali. Kama kuna maswali, yupo makamu wa rais, mnaweza mkamuuliza, yuko waziri mkuu, chief secretary, na mimi niko tayari kujibu kama kuna swali lolote. Jamani, basi nawashukuru, kazi njema. Nawapongeza wote waliochaguliwa. Mac Media Pro Lake Zone.